Nocy na trójkowej antenie jamajskie wibracje. DJ Maken, Mirosław Dzięciołowski, jeszcze do godziny czwartej. Podobne, a i nieco inne klimaty. Wayne Smith, Funny Reggae, oczywiście rozpoznają w tym rytmie, który słyszeliśmy przed chwilą, wielki przebój Barringtona Levi. To tyle na temat tej wzruszającej historii związanej z małym, niepozornym klawiszem Casio, który zrewolucjonizował światową muzykę. Tu warto jeszcze dodać, że chyba nie ma bardziej coverowanego utworu w całej historii tej muzyki niż właśnie Under My Slang Tank. Fachowcy doliczyli się kilkuset wersji. Ja najnowszą dostałem wczoraj. Nie pamiętam nawet z jakiego kraju nowy kawałek zaczyna się charakterystycznym motywem z tego nieśmiertelnego hitu. Wayne'a Smitha nie ma, a King Jammy szykuje nowy producencki album. Kilka fragmentów już słyszałem. Teraz trochę o koncertach. Przypominam wszystkim organizatorom imprez, koncertów związanych z muzyką, którą promuję na antenie Trójki, żeby przysyłali mi informacje o swoich wydarzeniach na strefadred@polskieradio.pl. Wtedy najłatwiej mi do tych informacji dotrzeć. A z tego, co ja zauważyłem, to Karot Komando zaprasza na kontynuację 20-lecia istnienia tej zacnej wytwórni płytowej do Warszawy. Jest co celebrować, ponieważ kapela ze wsi Warszawa na swoją półkę postawiła kolejnego Fryderyka za piękny album Sploty z basałykami, ale kapela już w ramach tego cyklu grała. Czas na 11 kwietnia Wawa Muffin w klubie Oczki, premiera albumu Fly High Fi, a następnego dnia, 12, w tym samym miejscu Pablo, Paweł i Ludziki. Warto powiedzieć również o tym, że cała Góra Barwinków, goszcząca tu niedawno w strefie Dret, 12 kwietnia podbija Poznań, a dokładnie klub Przystanek Dartera. Bardzo polecam wam to zacne miejsce, a Maleo Reggae Rockers z nowym albumem, mam nadzieję tu z Darkiem na temat tej płyty porozmawiać, jest w trasie. Najbliższe koncerty to 10 kwietnia, aj, to już właściwie jutro, Warszawa, klub Mechanik, 11 kwietnia Łódź, klub Keja, 12 kwietnia Jarocin, Spichlerz i 13 kwietnia Gdańsk, Wydział Remontowy. I to są te rzeczy, które mnie się rzuciły w oczy. Jeżeli jakieś inne, przysyłajcie. Będę wspierał, będę mówił, będę promował. Nasz kolejny gość jest również z Jamajki. W klimatach Karaibów jeszcze przez chwilę pozostajemy. Tym razem będzie dancehallowo, bo staram się prezentować różne oblicza jednego wielkiego drzewa reggae. Jeden z największych artystów tej muzyki, Sean Paul, i jego najnowszy singiel Na Follow Them. Nie podążaj za nimi. Same time I see it. Put a bang, bang, bang. Say some I see it. Same time I see it. Put a bang, bang, bang. Because me see it every time and repeat every time. Them greet with a smile but them dodge and they whine. I know me not follow back of them none at all. Me know me not follow back of them none at all. Me see it every time and I preach every time. Them type of friend them we delete every time. I know me not follow back of them none at all. Me know me not follow back of them none at all. Look how me treat them just like a brother. Straight from the yard, the real lion harder. Real genuine love me, show them me heart. Them draw me out, no merciful father. With them back a chick basket, fi care water. And a back a life, it tie me like slaughter. Clout them a look, them a just some darker. Me prefer fi tell them fi move from Anya. Me see it every time, and repeat every time. Them greet with a smile, but them dodge and they whine. I know me not follow back of them none at all. Me know me not follow back of them none at all. I see it every time and I preach every time. Them type of friend them we delete every time. I know me not follow back of them none at all. I know me not follow back of them none at all. War run your mouth, come out, make fi chat. On the field, man, I scout without go check facts. Lucky them, lucky me head, no tree. I tell me G, them me flip up and I kick up on a box. Once the avalanche start, it can't retract. Cool up like ice up in a the freeze box. So next time you see me, the badda see me take stock. But don't tell yourself you dress back. Because we see it every time and repeat every time. Them greet with a smile but them dodge and they whine. I know we not follow back of them none at all. We know we not follow back of them none at all. We see it every time and I preach every time. Them type of friend them we delete every time. I know we not follow back of them none at all. We know we not follow back of them none at all. Say some is it. Same some is it. But bang bang bang. Say some is it. Same some is it. But bang bang bang. Me see it every time and repeat every time. Them greet with a smile but them dodge and they whine. I know me not follow back of them none at all. Me know me not follow back of them none at all. Me see it every time and I preach every time. Them type of friend them we delete every time. I know me not follow back of them none at all. Me know me not follow back of them none at all. Teraz wszystkich szanownych słuchaczy Strefy Dread chciałem zabrać na wyjątkowy koncert będący połączeniem francuskiej otwartości na kulturę świata, dźwięków z Afryki i dźwięków z Jamajki. Wyjątkowa sala, bardzo prestiżowa lokalizacja, sala koncertowa uważana za jedną z najwspanialszych, jeżeli chodzi nawet o muzykę symfoniczną, sal XX wieku w całej Francji, Salle Player. Budynek, który powstał w 1927 roku i występowali tam tacy jak Strawiński, Debussy czy Ravel. Niezwykła akustyka i niezwykły artysta. Tiken Dja Fakolik, uczeń Alpha Blondiego, największy afrykański artysta reggae, przynajmniej w obszarze frankofońskim. 1968 rocznik, ponad 100 tysięcy sprzedanych albumów we Francji, rzecznik całego pokolenia fanów muzyki, wypowiadający się na tematy polityczne i społeczne za pośrednictwem swoich piosenek. Urodził się w Wybrzeżu Kości Słoniowej. Jego gwiazda oczywiście rozświetliła się w całości na francuskiej muzycznej scenie. W ubiegłym roku, w październiku, Tiken Dja Fakoli brał udział w niesamowitym festiwalu, który odbył się również we Francji. Festiwalu w miejscowości Troyes, Nuit de Champagne, wieczory szampańskie. Koncepcja generalnie polega na tym, że chętni zgłaszają się do udziału w chórach, przez kilka tygodni uczestniczą w warsztatach przygotowawczych, by w finale grą choral wystąpić w wielkiej sali na kilkaset śpiewających gardeł z jakimś wyjątkowym artystą. W tym roku gościem był Tiken Dja Fakoli i ja czegoś takiego jeszcze w życiu nie widziałem, gdy jego piosenki razem z nim śpiewało 850 osób. Ale ta płyta koncertowa nie jest z tego festiwalu i z tego koncertu. Nagrana została w ramach płyty Acoustic, która przemierza Francję po sukcesie takowej płyty i została zarejestrowana miesiąc później. Piękne miejsce, piękna muzyka, choć nie ma tych chórów, muzyka cudowna. Posłuchajcie, jak to się wszystko zaczęło. Jamajczykiem w Nowym Jorku i w Paryżu. Je pense à toi, je t'écris des trois étoiles à Casson. Tu vois, faut pas que tu tombes ici. J'ai toi et un peu d'argent. On vit là tous ensemble, on survit. On ne manque presque de rien. C'est pas l'enfer ni le paradis d'être un Africain à Paris. Oh, oh, oh, un peu en exil, étranger dans votre ville. Je suis Africain à Paris. Oh, oh, oh, un peu en exil, étranger dans votre ville. Je suis Africain à Paris. Sais-tu qu'ils nous ont promis des places, mais c'est pas la voie des airs. Elles ne sont pas en première classe, c'est un oiseau nommé Châtel. En attendant que l'oiseau s'envole, tes mains noires aux doigts des fées. On tourne autour des casseroles, un soleil au cou des fait ma fête. Oh, un peu à l'exil, étranger dans votre ville, je suis africain à Paris. Oh, un peu à l'exil, étranger dans votre ville, je suis africain à Paris. Dimanche aussi, je n'ai fait que travailler. Tu vois, j'en ai de la chance ici. J'aurai bientôt mes papiers. Maman, c'est que tu as l'habitude d'être trop vite et t'affoler. Surtout, n'aie pas d'inquiétude. Un hôtel à brûler. Oh, oh, oh, un peu à l'exil, étranger dans votre ville, je suis africain à Paris. Oh, oh, oh, un peu à l'exil, étranger dans votre ville, je suis africain à Paris. Oh, oh, oh, un peu à l'exil, étranger dans votre ville, je suis africain. Je suis africain à Paris. Bonsoir encore Paris. Merci infiniment d'être là encore ce soir. Pamiętam, gdy ten wojownik dotarł na jedyny jak do tej pory swój polski koncert w 2009 roku na festiwalu w Ostródzie. Pamiętam jego posturę wojownika. To jest mężczyzna naprawdę wysoki i bardzo dobrze zbudowany. To oczywiście każdy może sprawdzić w internecie, ale robi to wrażenie i później spotyka się z największymi nazwiskami francuskiej kultury. Współpracuje na takich prestiżowych festiwalach i gra w tak prestiżowych salach. To naprawdę piękne i robi na mnie duże wrażenie. Tym bardziej, że jego muzyka tworzona jest po to, jak sam mówi, aby obudzić sumienia. I musiał uciekać z wybrzeża Kości Słoniowej, ponieważ krytycznie wypowiadał się o tamtejszych władcach. Zamieszkał na wygnaniu pomiędzy Francją a Bamako, stolicą Mali. No i koncertuje, nagrywa z wielkimi gwiazdami, ze Steel Pulse, z Amadou Imariam, z Dub Inc. i wieloma innymi. No i ta piękna płyta jest pewnego rodzaju podsumowaniem, bo to kawałki z całej jego kariery i pięknym podejściem akustycznym, delikatniejszym do tej pięknej fuzji Afryki i Jamajki. Męczennicy, Le Martyr to kolejna propozycja z koncertowej płyty Tikena Dja Fakoly. Ils ont oublié, oh non non, ils ont oublié. Ils ont oublié Ernest Boca. Ils ont oublié Biaka Boda. Ils ont oublié Nyagwe Krabe. Ils ont spolié Jenny Kobena. Mais le sorcier oublie toujours. Les parents de la victime n'oublient jamais. C'est pourquoi, c'est pourquoi. Nous allons pardonner, mais jamais oublier. Nous allons pardonner, mais jamais oublier. Ils ont oublié Thomas. Keïta. Ils ont oublié Kwame Nkrumah. Ils ont oublié Jomo Kenyatta. Mais le sorcier oublie toujours. Les parents de la victime n'oublient jamais. C'est pourquoi, c'est pourquoi. Prison d'Assamou. Ils ont oublié le tribunal de la plantation. Ils ont oublié l'enfer du guébier. Ils ont oublié Krakwe Nyangwe. Mais le sorcier oublie toujours. Les parents de la victime n'oublient jamais. C'est pourquoi, c'est pourquoi. Reggae africain acoustique. Fire i ten nieodłączny element brzmienia Afryki Zachodniej, balafony. Tutaj być może tak w podświadomości pamięci Amadu Bakayoko, gitarzysty i kompozytora, który wraz z żoną Mariam współtworzył formację Amadu i Mariam, z którą nagrywał również Tiken Dja Fakoly. Dziś go już z nami nie ma, ale jest z nami afrykańska muzyka. Od Tikena jednakże nie jest daleko do Francji, a Francja stoi od wielu lat potężną, dubową, eksperymentalną, bezkompromisową muzyką. Jednym ze sztandarowych miejsc, gdzie taka muzyka jest promowana i rozpływa się na świat cały, jest Netlabel, czyli internetowa wytwórnia, która za darmo udostępnia pliki swoich wydawnictw, ODG Prod. Za ODG Prod stoi duet stworzony przez dwóch braci z Tours, małego miasta we Francji. On Dub Ground. I On Dub Ground to fundament współczesnego francuskiego dubu. Podążając ścieżkami wyznaczonymi przez takich szacownych kreatorów jak Hyton, On Dub Ground zbudowali swoje własne, charakterystyczne, rozpoznawalne brzmienie. Czego dowodem jest również ta nowa płyta Higumo, Make We Stop, kawałek z Nigella na wokalach. There comes a time to really stop. You want to show, see your head it hurts. There comes a time to really stop. To really stop. What will I do for these people to see? The grace where they come, eat they come plenty. Now mountain you can climb, make your pockets empty. Cause your gold and silver no go make them easy. So make me stop, stop, think about that. Remove your hats, make the sense come back. Chop. Higumo, tak zatytułowany jest ten album. Nie wiem, co to oznacza. Szukałem w różnych mądrych słownikach, ale żaden nie rozpoznaje tego słowa. I taka trochę komiksowa okładka, adaptacja do współczesności. I mam w pamięci dwóch sympatycznych gości, których spotkałem w Warszawie, gdy grali na imprezie zorganizowanej przez Roots Revival jakiś czas temu i było to naprawdę miłe i ciekawe spotkanie, nie wspominając nawet o ich secie, z ich muzyką, z ich pulsującym brzmieniem. Ja to trochę nazywam bombastycznym brzmieniem, bo tutaj są takie bombastyczne, potężne bębny. A w dodatku On Dub Ground, tworząc tą swoją cyfrową muzykę, nie ucieka od akustycznych instrumentów, od wpływów world music, od skrzypiec, od wokali, często jakichś dalekowschodnich, o czym będziecie mogli się przekonać w kolejnym utworze, który dzisiaj przyniosłem, Summit. Nadszedł moment na cykl, który zainicjowałem w ubiegłym tygodniu. Piosenka z winyla to cotygodniowa prezentacja jednego utworu z wybranej płyty winylowej z mojej kolekcji. Z różnych powodów, bo dobrze brzmi, bo płyta warta jest uwagi, bo dopiero się ukazała, a może została zapomniana i warto ją przypomnieć. Tydzień temu grałem Dub Syndicate, dzisiaj w moich rękach polski album wydany w ubiegłym roku, Dubska Tribute to Rap. To doskonała propozycja, jak zresztą większość z was zapewne się orientuje, dla każdego fana dobrej polskiej muzyki reggae, bo to specjalny hołd i szacunek złożony dla utworu, dla zespołu, który istniał bardzo krótko, ale zaznaczył się bardzo wyraźnie. Gliwickiej grupy Rap. Na płycie wyprodukowanej, nagranej w obozie Dubska z Bydgoszczy goście: INI Igor, Damian Syjonfam, Jareks, Kuba Kaczmarek, Paweł Guma Gumola i Gutek oraz oczywiście wokaliści Dubska na co dzień. Ja wybrałem dla was mój ulubiony kawałek, piosenka, która w oryginale gliwickiego rapu jakoś mi przepłynęła. A tutaj wykonanie jest niesamowite. I w dodatku z winyla. Nie powiem, że z czarnego winyla, bo mój egzemplarz jest pięknie zielony, ale na pewno pięknie brzmi. Front Page News. Przed wami Dawid Portasz i Dubska w hołdzie dla rap. Zaledwie powiedziałem do pani Grażyny, że tak pięknie brzmi gramofon w trójkowym studiu. Okazało się, że coś nam trzasnęło z tego winyla, ale właśnie na tym polega urok, na zwykłym takim dotykowym kontakcie z muzyką. Teraz przenosimy się wiele, wiele lat w tył do bogatej historii jamajskiej muzyki. Dokładnie jesteśmy w 1982 roku, gdy nieżyjący, zapomniany gitarzysta Fazal Prendergast ze swoją grupą The High Times Players nagrywa album razem z takimi ludźmi jak King Tubby czy Augustus Pablo. To wydana niedawno reedycja płyty, o której świat zapomniał. Płyty, która zrobiła na mnie potężne wrażenie swoim mistycznym, starym jamajskim klimatem. Posłuchajcie. Some fun. Let's get it on. Come on. come on, have some fun. Let's get it on. Come on, have some fun. Let's get it on. Have some fun. Głupio to proponować w środku nocy, jednakże taka jamajska mistyka chyba dokładnie pasuje na taką ekstremalnie późną bądź ekstremalnie wczesną godzinę jak 3:47. Teraz przed nami duet PJ Far West i Ras Mundele. Pochodzą z Belgii, są muzykami aktywnymi od lat 80. w różnych projektach muzycznych i zespołach. Połączyli swoje ścieżki w czasie pandemii, zdecydowali się na współpracę, stworzenie duetu i epki, którą najpierw promował singiel New Slavery Days, a potem pojawiła się kolejna piosenka, którą usłyszymy za chwilę. Blessings. Blessings to jest dorobek wokalny Noja, wokalistki, którą zaprosili, której towarzyszyła również Sylwii Novasadio z grupy Zap Mama, więc dziewczyny przejęły kontrolę nad chłopakami. Sprawdźmy to. This complicated life, you've got to figure out what you can do to keep your eyes upon the sight of all the positives that will come true, and put your trust in at the Most High for all the problems that you will come to. Don't get so angry, me said, don't sigh, because eventually it improves. Me tell you, said, this is for the people who feel down right now. Let's turn the phone and make it upside down. We counting blessings by the pound by pound. Let's turn this bad feeling around and around. Have you ever thought about all of the blessings where you have right now? Your little picnic, them a run about. You want to scream and shout, just put your trust in the Most High for all the problems that you will come to. Don't get so angry, me said, don't sigh, because eventually it improves. Me tell yourself, this is what the people will feel down. You want to scream and shout, just put your your trust in the Most High. For all the problems that you will come to, don't get so angry, me said, don't sigh. Because eventually it improves. Me tell yourself, this is for the people who feel down right now. Bukanak to moi ludzie w języku Diola, którym mówi część społeczeństwa w Senegalu. Z tego pięknego afrykańskiego miejsca pochodzi Maria Siga, utalentowana wokalistka, która wschodzi wielką gwiazdą na scenie afro-reggae. Do kawałka Bukanak zatrudniła Odiego, producenta wywodzącego się z Marsylii. Hymn na cześć jedności i solidarności. Utwór, który pięknie puentuje dzisiejsze spotkanie w ramach Strefy Dread. Na koniec jeszcze w ramach bonusu Echo Boy z wydawnictwa Moonshine Recordings Horns Dub, żebyśmy pożegnali się w uczciwy, kulturalny sposób. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu w nocy z wtorku na środę od 2 do 4. Mówi wam serdecznie Mirosław Maken-Dzięciołowski, wydawca Gosia Jakubowska, a realizacja Grażyna Oczkowska. Do usłyszenia. Kumbo. chant d'amour pour l'humanité. Jamaica right now and find Rasta.